Vanha sydämeni, älä mulle laula. Vanha sydämeni, älä mulle laula. Noita laulujas aina niin nuoren ja rakastuneen. Älä sinä kirvoitat polten jo unohtuneen. Oi, jos se ois niin, hukkuisin huokauksiin, valvoisin lakanat ryttyyn, saisin kaikesta kii. Katso kun kauniina meen, katso kun loitsin mä teen, meille hiiden ja veen, ja tarjoat kaunista, hienoa rakastajaa. Kun hänkin vielä lähtee pois ja sitten mä itken kaipaan. Kuin hiipuva hanki vain oottelen vaeltajaa. Mut jos soisit mun, uskoisin täysi kuuhun. Vanha sydämeni, miksi mun